passed along the way. Kontynuujemy rozmowę o wędkarstwie w dzisiejszej Trójce pod Księżycem. Mówiliśmy tutaj o gatunkach inwazyjnych ryb w polskich akwenach. To ja zapytałbym teraz jeszcze pana Jacka Kolędowicza o ryby drapieżne. Czy takim gatunkiem inwazyjnym, szkodnikiem jest jazgarz? Absolutnie nie. W ogóle tu znowu musimy sięgnąć do prawa, bo takich gatunków ściśle inwazyjnych to określam przepisy Unii Europejskiej. Tam jest sumik, babka, nie pamiętam, czy wymienię wszystkie, jest tam niewiele. Są gatunki tak zwane obce, na które jest wymagane pozwolenie na zarybienie. Takim gatunkiem jest tęczak, pstrąg tęczowy na przykład. Tak? Karp był takim gatunkiem, ale poluzowano w pewnym momencie przepisy, jeżeli chodzi o karp. Karp też jest gatunkiem obcym naszej rodzimej ichtiofaunie. Poluzowano te. Można zarybiać im bez zezwolenia, ale są limity w rozporządzeniu określone. Nie będę tego rozwijał. W każdym razie z zarybieniem karpi trzeba uważać, bo karp jest taką rybą, że jak ktoś ma staw i wpuści za dużo karpi, to tam woda mętnieje, rośliny giną, ponieważ nasze ryby się wycierają na roślinach, nie mogą się wycierać i zostaje sam karp i karp niszczy środowisko, jak jest w dużej liczbie. Czy w dużym stężeniu w danym zbiorniku. Natomiast jazgarz jest absolutnie elementem naszej rodzinnej ichtiofauny. To, że kiedyś przyklejono mu łatkę szkodnika, no właśnie, czego efektem było to, że wędkarze właśnie, tak jak Edmund z tą babką opowiadał, wyrzucali, to karygodne było. I takie podejście, to nie wiem, skąd się wzięło to podejście, czy to z kręgów naukowych, czy rybackich, czy jakichś innych, czy wędkarskich. W każdym razie ktoś uważa, denerwowało wędkarzy, że nie złowił dużą rybę, tylko jazgarz, tak? Tak, jeszcze połknął ten haczyk. Tak, jeszcze połknął haczyk, to jest łuk, tak. A to jest naprawdę, na przykład to jest bardzo dobra baza pokarmowa dla sandaczy i szczupaków. Przecież jazgarzami odżywiają się wszystkie duże ryby drapieżne. Jazgarz też pełni rolę pewną w ekosystemie, więc eliminowanie go z ekosystemu no jest, bym powiedział, no, wielką lekkomyślnością, jest, no nie wiem, działaniem kompletnie nieuzasadnionym. Także jazgarz nie jest szkodnikiem, jest absolutnie przyjazny dla naszej przyrody. Piękna, mała rybka. To jeszcze zapytam o rybkę, do której ja mam sentyment, bo zdarzało mi się parę razy złowić ją w dziwnych, już było zimno w listopadzie na przykład, nazywa się miętus. Co to jest za ryba? To jest jakaś zupełnie oryginalna ryba, z jakiegoś gatunku należy, czy to jest inwazyjna, czy to była w Polsce zawsze? Mam dalej mówić? To jest większe do czynienia z miętusem może. Ja mam do czynienia z miętusami. Ale przy jakichś tam konarach, ja myślałem, że to nawet zaczep był kiedyś, a to był miętus. Kiedyś miętusów była bardzo duża liczba właśnie w takich drobnych ciekach wodnych, ale w dużych rzekach również. To jest ryba z rodziny dorszowatych i chyba jedyna dorszowata, która pływa w wodach śródlądowych. Bardzo piękna ryba, pięknie wybarwiona, taki mozaika można powiedzieć, z charakterystycznym wąsikiem pod brodą. ryba, która ma tarło w okresie zimowym, wyjątkowo, kiedy jest, właściwie wszyscy myślą, że ryby już nie funkcjonują, tak, a mięto zbywa tarło. Jakaś, tak, ryba właśnie różnego rodzaju podmytych brzegów, konarów, chowająca się pod dużymi głazami. Akurat trudna w pozyskaniu wędkarsko, ponieważ jak jest wysoka temperatura wody, ta ryba praktycznie hibernuje. Odwrotnie jak inne ryby słodkowodne, przynajmniej taki jest mój stan wiedzy, jeżeli chodzi o miętusa, ona jest właśnie poławiana w okresach chłodnych, w październiku czy w marcu. Okres ochronny przypada akurat na zimę, kiedy odbywa tarło. Takie mam doświadczenia z miętusem. Na pewno smaczna ryba i bardzo piękna. Tak, nie, ma małości rzeczywiście, to trzeba przyznać. Pan specjalizuje się w jakiejś gatunku połowach, czy to zależy od pory roku, czy zależy od pana stanu duchowego, czy od fanaberii, czy pan sprawdza najpierw ten akwen, na którym pan jest i pan wtedy orientuje się, czego można się tam spodziewać? Czy pan się zawsze nastawia na jakiś gatunek łowiąc, czy nie? Na zawodach tak. Aha. Jeżeli mam startować na danym zbiorniku, to najpierw właśnie sprawdzam, jakie tam ryby są i które najlepiej się opłaca łowić. A tak dla przyjemności, to co panu największą frajdę? Polowanie na jaką rybę? Leszcza. Leszcze. To jest taki specyficzny hol. Nie? No i one kładą spławik też. To takie specyficzne branie też dosyć. Tak, ale holowanie takiego większego leszcza, już powiedzmy ponad dwukilowego, to nie jest takie proste. To... No bo on jest taki jak półmisek, czy opór stanowy. No, łopata taka. No tak, właśnie. No. I takiego wyholować. Bardzo waleczną rybą jest kleń. Niesamowicie, a szczególnie no, w rzece, ale bo chociaż... Zdarzało się, że łowiłem klenie w stojącej wodzie, w jakimś jeziorze. Ale tak jak w Pilicy, to kleń bardzo walczy, ma bardzo mocne uderzenie. No tu wspominaliśmy o brzanie, brzana o, tak. Rzece. No to jest ciężko tą rybę wyjąć w ogóle. Ja przyciąłem raz na tyczkę koło Krakowa na Wiśle, brzanę trzykilową i jakoś udało mi się z nią wygrać, ale to nie była łatwa walka. To już był taki moment, że myślałem, że mi wędkę zabierze. To jest potężna siła. No. No nieodzownym sprzętem wędkarza oprócz wędki jest podbierak, panie Wojciechu, prawda? Bez podbieraka pan się nie wybiera na rybie. Zawsze mam podbierak z sobą. Niezależnie, czy się pan nastawia na ukleje, czy na jakieś drobnice, to zawsze jest podbierak, tak? Tak, to z kilku względów. Nawet łowiąc ukleje możemy złowić piękną wzdręgę, czy płoć. I żeby tej ryby nie męczyć, bądź nie stracić w przybrzeżnej roślinności, warto tym podbierakiem sobie pomóc. Jednocześnie pomóc rybie, tak? Bo wiadomo, no nie każdą rybę przecież zabieramy, wypuszczamy ryby z powrotem, więc podbierak służy też, żeby w dobrej kondycji wróciła do wody. No właśnie, a łowienie spinningowe bez podbieraka to chyba w ogóle nie jest możliwe. Absolutnie jest możliwe. Jak byłem wędkarzem wyczynowym, czyli startowałem w zawodach, nigdy nie używałem podbieraka. Zawsze wszystko ręką załatwiałem. Dlaczego? No trudno na to pytanie odpowiedzieć. Może interesował mnie bezpośredni kontakt. Wiecie państwo, podbierak to jest taki duży przedmiot, gdzieś się tam nosi go na plecach, na jakimś wysięgniku. Tutaj w jednej ręku wędka, w drugim podbierak i tam z czasem się zdarzało, że to trwało za długo. Ręką, zwłaszcza, że na zawodach nie łowiłem jakichś ogromnych ryb. To były ryby małe i średnie. Tych okazy się rzadko łowi na zawodach. Gdy przestałem startować w zawodach, wróciłem do podbieraka. Po pierwsze z tych względów, co Wojtek mówi. To znaczy, ja mam w tej chwili podbieraki jakby przewymiarowane. Do stosunkowo niewielkich ryb mam ogromne podbieraki z bardzo głęboką siatką. Jeszcze ważne, żeby ta siatka była gumowana. Po to, żeby po pierwsze ryby się w niej za bardzo nie obcierały, a poza tym siatka gumowana w ogóle potem nie śmierdzi rybą. To jest taka zaleta. I teraz jak złowię rybę na przykład, zwykle wypuszczam ryby. Większość, bo no, traktuję wędkarstwo sportowo. W związku z tym tą rybę trzymam w podbieraku przez chwilę, on pływa jak w akwarium tam dookoła. Wołam kolegę, żeby przyszedł z aparatem. Podnoszę ją na chwilę, robi kolega 3 zdjęcia i potem ją spokojnie wypuszczam. I tu ryba, najważniejsze jak się wypuszcza ryby, jest to, żeby ryba jak najkrócej była poza wodą. To jest podstawowa rzecz. I duży podbierak właśnie do tego służy. A poza tym się podbierakiem się skraca długość holu ryby, co też jej wychodzi jakby na zdrowie, jak się ryby wypuszcza. No i jest większy procent ryb, z którym się wygrało pojedynek, bo jak się podbiera ręką, czy w inny sposób jakiś, no, znaczy ręką, to generalnie no, część ryb jednak no, może uciec. Jak ktoś nie ma wprawy, albo jak ryba jest sprytniejsza od wędkarza. To tutaj kontynuując ten wątek wędkarskiego sprzętu, zapytam o takie określenie jak telewizorek. Często wędkarze to stosują, nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne, ale często jest to, często pamiętam, jak ja zaczynałem, to było dosyć popularne urządzenie przy żyłce. Czy to jest jeszcze stosowane, czy to już się nie używa tego? To tak jak chyżo i muszkiet już w tej chwili. Myślę, że to już jest przeżytek. Już w tej chwili używamy pojęcia koszyczek zanętowy, a ten telewizorek to, ja pamiętam, lokówki, które służyły jako nośnik płatków owsianych przy metodzie gruntowej. To chyba stąd się wzięło, ale jakie jest pochodzenie tego, to nie wiem. A skąd się bierze to, te różne barwy spławików, bo są, znaczy, przepraszam, haczyków. Są złote, srebrne, niebieskie, no jakieś takie miedziane. Czy to one są pod poszczególne wody przygotowane, czy przez poszczególne gatunki? Z reguły są dostosowane do przynęty, jaką chcemy założyć na haczyk. Czerwone haczyki służą głównie do zakładania na haczyk na przykład ochotki, bądź białych robaków barwionych na czerwono. Złote haczyki służą na przykład do pszenicy czy do kukurydzy. To jest jedna, że tak powiem, z interpretacji poniekąd słuszna, tak, ponieważ ryby, kierując się wzrokiem, gdzieś ten kolor haczyka może przeszkadzać. Czarny haczyk w żółtej kukurydzy jest bardzo widoczny. Zwłaszcza na łowiskach, gdzie ryby są dosyć często poławiane i są bardzo ostrożne w pobieraniu pokarmu. Na przykład karpie, które dmuchają w kukurydzę i zbierają tylko te, które są lekkie, które się unoszą, bo prawdopodobnie nie ma tam żadnego obciążenia typu właśnie haczyk. Czasami wędkarze wybierają haczyki bardzo cienkie po to, żeby właśnie nie dociążały przynęty, wbrew pozorom właśnie na takie duże ryby jak karpie, ale jednocześnie trzeba zachować kompromis. Haczyk nie może się rozgiąć, żebyśmy tej ryby nie stracili. Ale głównie jest to chyba związane z rodzajem przynęty, żeby on się nie odróżniał albo był zbliżony swoim kolorem do przynęty, jaka jest na haczyku. To teraz zapytam pana Edmunda Gutkiewicza, czy po tym, jak w jaki sposób sygnalizowane jest branie, może pan od razu rozpoznać, co tam się interesuje przynętą? No nie bardzo. No, chyba, że bierze leszcz i podnosi sławik do góry. A, no tak, dotyka, no to tak. Wtedy tak. Aha, no. A zazwyczaj sławik znika pod wodą. No bo jeszcze, mi się zdaje, że jeszcze ja przynajmniej mam takie doświadczenie, wiem, że dosyć charakterystyczne branie jest też lina. Bo on się tak trochę bawi, jeździ tak kółeczku taki robi ten. Tak, i tylko potem jak już weźmie, to ucieka w nenufary i go ciężko wyjąć, jak ktoś zielsko wyjdzie. Tylko na zawodach nie ma się styczności z linami, bo nikt się nie nastawia na liny. Ja raz wygrałem zawody międzynarodowe na linach, ale to był przypadek, po prostu tam były. No. Aha, aha. A tak to... Ale tu Wojtek poruszał tę sprawę tych haczyków kolorowych, że ich się do przynęt używa, czerwonych do ochotki. Że jest to w ten sposób... No, pomyślane. Natomiast na rynku zdarzają się spławiki na leszcza, spławiki na karpia, spławiki tam jeszcze na... przepraszam, haczyki. Mówimy o haczykach. No tak, tak. Haczyki na karpia, haczyki na leszcza. Nie ma nic takiego. Haczyk jest do białego robaka, do ochotki, do kukurydzy, ale nie do ryby. Do gatunku. Czyli do przynęty. To nie jest, to nie działa w ten sposób, że haczyk na karpia. Haczyk na karpia, ja bardzo małym haczykiem, 16 złowię też karpia. Tylko, że nie założę tam kukurydzy. No to teraz jeszcze przejdźmy do wędkarstwa gruntowego, bo tu jeszcze chyba na ten temat nie mówiliśmy. Na czym ono polega? Nie używa się spławika, rozumiem, tak? Tak. Wędkarstwo gruntowe to jest wędkarstwo, które w latach 90. Nie się kojarzy z nocą to wędkarstwo. Nie wiem, czy to jest słuszne. Niekoniecznie, chociaż jest możliwość łowienia jak najbardziej skutecznie w nocy. Dzwonki, chociaż dzwonki też zostały wyparte przez drgające szczytówki kolorowe, świetlikami. To jest wędkarstwo, które się bardzo dynamicznie rozwija w ostatnich latach. I to jest i na rzekach, i na jeziorach? W każdym akwenie można łowić na metodę gruntową, nazywaną obecnie federową. Dzięki temu, że sprzęt wędkarski rozwinął się technologicznie na tyle, że można stosować bardzo cienkie szczytówki, a w wędkarstwie gruntowym naszym sygnalizatorem brania jest ruch szczytówki pokazujący, że ryba pobiera przynętę. Możliwość zastosowania cienkich plecionek czy żyłek, małych koszyczków zanętowych, które stawiają niewielki opór, spowodowało, że nawet na bardzo trudnych łowiskach, gdzie są małe ryby, bądź na kanałach, gdzie ryby bardzo delikatnie pobierają przynęty, bardzo są ostrożne, wędkarstwo gruntowe okazało się również skuteczne. I bardzo mocno się rozwija, coraz więcej wędkarzy kupuje właśnie taki wyczynowy sprzęt. Tutaj chyba duża zasługa też sportu wędkarskiego i zawodów wędkarskich, które, tak jak w innych dziedzinach sportu, jest wyznacznikiem trendów, które później wchodzą do użytku przez zwykłych wędkarzy. Czyli jeżeli na zawodach sprawdzają się wędki o cienkich szczytówkach czy bardzo małe koszyczki, to siłą rzeczy one trafiają na półki sklepowe i już wędkarze, którzy rekreacyjnie łowią, korzystają właśnie z tych doświadczeń, które na zawodach są wypracowane. A czy te wędkarstwo gruntowe to umożliwia wszystkie gatunki łowienia, wszystkich gatunków? Czy się człowiek nastawia na sumę, na, nie wiem, na jakieś tam przykładowo mówię? Preferencyjnymi rybami czy grupą ryb do łowienia to są ryby spokojnego żeru. Skutecznie łowi się karpie, to ta gruntówka jest troszeczkę zmodyfikowana pod karpie. Troszeczkę jest inny koszyk. Czasami w ogóle nie ma koszyka, tylko jest ciężarek. Ale można i gruntową metodą pozyskiwać ryby drapieżne. A właśnie, tak. Ale chyba nie ma to tak wielu zwolenników jak spinning, prawda? No, trudno powiedzieć, dlatego że oczywiście wędkarstwo gruntowe jest nieodłącznie związane z przynętą naturalną, tak? Bo skoro przynęta leży na dnie i się nie rusza, albo prawie się nie rusza, no to musi wabić nie ruchem, tylko musi wabić smakiem czy zapachem. A jak wiadomo, ryby drapieżne też mają takie okresy w swoim życiu albo w roku, że potrafią podnosić nieruchome przynęty z dna. Robią to sandacze, robią to konie, robią to szczupaki oraz sumy. W związku z tym, jak się zarzuci gruntówkę, czyli ciężarek, kawałek przypon z haczykiem czy z kotwiczką, no to tam można założyć martwą rybkę czy kawałek martwej rybki, o ile to jest dozwolone w danym łowisku, i łowić sandacze, sumy, nawet szczupaki. Nie wszyscy wiedzą, szczupaki podnoszą z dna. Okonie oczywiście też. Także jak najbardziej. Natomiast chyba rzeczywiście spinningistów jest więcej, chociaż myślę, że ta grono osób, które łowi ryby drapieżne na grunt, jest ukryte właśnie w tych kręgach spławikowo-gruntowych. To trudno policzyć, bo wędkarze, które łowią leszcze czy liny w pewnych okresach roku właśnie na jesieni, przestawiają się na ryby drapieżne i ich może być bardzo dużo, nawet więcej niż spinningistów. A do rozmowy powrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy o wędkarstwie. To teraz zapytam o wędkarstwo muchowe. Czy ono jest możliwe do uprawiania tylko w strumieniach, potokach? Taka jest obiegowa opinia. Czy to jest fałszywy pogląd? Tutaj musimy wrócić do tradycji. Otóż wędkarstwo muchowe rzeczywiście tradycyjnie było poświęcone łowieniu ryb szlachetnych, łososiowatych. Czyli pstrąg lipień głównie, tak? Pstrąg lipień, łosoś. Aha. I troć. Troć jako odmiana wędrowna pstrąga potokowego. Jeszcze jest taka ryba, którą raz na tydzień można zrobić, nazywa się głowacica. Tak, tak. Zabrać. Nie, to już nie te przepisy. Ale to... Tak. Czyli ryby z płetwą tłuszczową, ososiowate. I tak pierwotnie wędkarstwo muchowe było do tego przeznaczone. Natomiast jakby tutaj wraz ze wzrostem wiedzy, znaczy z rozwojem wiedzy przynęt wędkarskich, okazało się, że praktycznie każdą rybę można złowić na sztuczną muchę, bo jak się tak dobrze popatrzeć, to my tu dyskutujemy sobie, tak, z punktu widzenia wędkarza, teraz jakby zejść pod wodę i zapytać rybę, to ryba nie wie, jaką metodą czy techniką jest łowiona. Ona widzi przynętę i widzi jej ruch, smak, zapach i praktycznie jest bez znaczenia dla ryby, prawda, jeżeli chodzi o decyzję o pobieraniu pokarmu. W związku z tym metoda czy technikę łowienia dopasowuje się tak naprawdę do warunków i do łowiska. Są łowiska bardzo jakby przyjazne metodzie muchowej albo przeznaczone do metody muchowej. No, ja powiem tak, że o ile na przykład pstrąga można by złowić na robaka, o ile by to było wolno. Pstrąg doskonale bierze na robaka, to kłusownicy wiedzą doskonale. Pstrąga można złowić na wszelkiego rodzaju błystki. Natomiast jeżeli pstrąg na przykład żeruje tylko na takich muchach, które płyną po wierzchu, czyli żeruje z wierzchu, no to nie ma takiej techniki czy metody, oprócz metody muchowej, którą dałoby się wtedy pstrąga złowić. I wtedy ta metoda muchowa jest jakby idealna do tego. Natomiast można założyć dużo muchy, obciążyć ją, prawda, wziąć specjalną linkę, która tonie i łowić sandacze w łowisku, które ma kilka metrów głębokości, czy szczupaki. To są też odmiany wędkarstwa muchowego. Ale tacy ortodoksi muchowi mówią, nie, łososiowate, te inne, to tak, taki gorszy rodzaj wędkarstwa. Ale to tak mówią ortodoksi. Czyli to klasyczna odmiana jest tak, że się łowi właśnie z tą nietonącą muchą, która po wierzchu płynie. No nie, chodzi to... się po tych potokach, takich woderach, tak? Czy... Znaczy nie, powiem o jakby takich, specjalna żyłka. Podstawowych technikach muchowych, czy odmianach. Pierwsza, ja nie mówię tu o przynęcie w tej chwili, tylko o technice. Pierwsza to jest sucha mucha, czyli leciutka przynęta imitująca owada, która spływa swobodnie po powierzchni, nie jest ściągana. Druga to jest mokra mucha, czyli przynęta, która płynie z nurtem rzeki czy potoku w toni i też nie jest podciągana. I to jest koniec prawdziwej tej pierwotnej sztucznej muchy. Klasycznej, tak. Natomiast jest łowienie na streamery, czyli to jest taki spinning, tylko sprzętem niespinningowym. Czyli przynęta imitująca rybkę, którą się ciągnie tak jak błystkę. Jest nimfa, tak? Czyli te larwy owadu, które tam się przy dnie jakoś poruszają, czy tam startują z dna do powierzchni, żeby się zamienić w dorosłego owada. No to jest nimfa, taką jakby polską koronną metodą jest krótka nimfa, czy dolna nimfa. Czyli taki dosyć ciężki kawałek czegoś, co imituje ten i to w zasadzie się pod kijem, to tak jakby przepływanka, Edmund by powiedział, że to jest przepływanka bez sławika. I to jest metoda jakby wzięta, technika wzięta ze spławika. Niektórzy muchszkarze mówią, no tak, bardzo skuteczna, ale to taka nie bardzo sztuczna mucha, tak. Łowienie dużych ryb drapieżnych typu łososie czy głowacice, no to bardziej jest spinning, tak, tylko też muchowym sprzętem. Oczywiście sprzęt i technika rzucania pozwala sklasyfikować to, jak to łowienie na sztuczną muchę. To teraz tu zapytam o rybę, o której rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, z której była kiedyś słynna pilica do lat 60. Nazywa się ta ryba świnka. Panie Edmundzie, bardzo rzadko jest teraz już chyba łowiona w pilicy. Chociaż zaczyna się już pokazywać, ale kiedyś były stada, zniknęła podobno, ci starzy mieszkańcy opowiadali. Kompletnie. To w latach 70. Przy kosach one tak. Tam były, tak? To się zaczęło w latach 70., jak zbudowano zbiornik Sulejowski. Jakoś chyba ta świnka szła na tarwo gdzieś tam w górę pilicy i zagrodzono tamą, nie miała gdzie się wycierać. Ale kiedyś tej świnki to było... po prostu ja to byłem niezadowolony, bo co się zarzuciło wędkę, to była świnka. Nie można było innej ryby złowić, tylko same świnki. Było tego mnóstwo. Później właśnie zginęło. W tej chwili zarybiają świnką, czyli ona się pokazuje. Czy ona zostanie tam i się będzie rozmnażała, nie wiadomo. Ale w każdym razie już się pokazuje. Czy takie budowa tych zbiorników wodnych, tych tetamy, to zniszczyła trochę środowisko rybne na wielu rzekach w Polsce? Można chyba taki pogląd postawić? No nie tylko taki, ale mocniej można powiedzieć, że wszelkie melioracje, czyli ulepszania rzek, no to jest... No to ja wiem, na przykład ulepszania rzeki Ożyć, to mogę powodują powiedzieć. Różne takie zmiany w środowisku, które są no, w 90 albo 100, blisko 100% niekorzystne dla organizmów żyjących. Konkretne przykłady. Jeżeli jest rzeka, w której żyją pstrągi, a na brzegu rosną krzewy i drzewa, które przez większą część roku rzucają cień, a te drzewa zostaną wycięte, to temperatura średnia w tej rzece i latem rośnie o kilka stopni i pstrągi natychmiast wymierają. Dlatego, że to jest za ciepła woda dla narybków, dla ikry i tak dalej. Jeżeli rzeka płynie meandrami i ktoś powiedzmy ją wyprostuje, czyli melioranci zrobią z niej prosty rów, to w przypadku rzeki Ożyć dokładnie to zrobiono. Po pierwsze znikają te wszystkie meandry, drzewa, krzewy, temperatura wody rośnie. Miejsca środowiskowe dla ryb znikają, bo ryba musi mieć jakieś podmycia, dołki, rośliny. Rośliny znikają i większość gatunków znika. No, są czasem odporne, gdzie się tam uchowają, ale generalnie cały system, cały ekosystem jest wywrócony do góry nogami. W Polsce, jak się ocenia, na skutek tych różnych pieniędzy, które napłynęły pod hasłem ochrony antypowodziowej, zostało wykorzystanych właśnie do zniszczenia. Zniszczono ponad 60% rzek w Polsce w ten sposób. Zbiorniki zaporowe. No, pytanie, czy to dobrze, czy źle. No, zależy dla kogo. Jeżeli zbiornik zaporowy może rzeczywiście zapobiegać powodziom, ale tym takim małym. Jeżeli chodzi o duże takie wody stuletnie, to jest dokładnie odwrotny efekt. Po drugie, każdy zbiornik zaporowy powoduje spadek poziomu wód gruntowych w okolicach zbiornika. No i potem się wszyscy dziwią, że mamy suszę. No. Nie wiem, czy państwo wiecie, mówi się, że w Polsce jest mało opadów. Otóż nasz redakcyjny hydrolog mówi, ale skąd? Opadów jest więcej niż było 20 lat temu. Tylko struktura się trochę zmieniła. Jest mniej śniegu, a więcej wody. Jest więcej wody, kiedyś śnieg leżał, tak? Nikt go nie mógł, żaden meliorant nie mógł go spuścić, tak? Bo leżał w górach. Natomiast wodę poprzez te zabiegi, o których przed chwilą mówiłem, jest spuszczana, czyli susza jest generalnie w dużym procencie. Nie jestem hydrologiem, nie będę się kusił o stwierdzenie, jaki to jest procent. Jest na własne życzenie. Czyli tak, z jednej strony chcę mieć wodę. Ktoś mówi, no zbudujmy zaporowe zbiorniki, będziemy mieli więcej wody. Ale nie wiem, czy wiecie państwo, że trzeba policzyć bilans takiego zbiornika, bo jeżeli na przykład płynie rzeka i płynie przez bagna, to tamta woda jest w torfie, w bagnie i ona mało paruje. Jeżeli się zbuduje zbiornik, to parowanie jest większe, czyli z jednej strony nagromadzimy wodę, z drugiej strony wyparuje, czyli jest mniej wody niż przed wybudowaniem zbiornika. Zresztą popatrzcie, wpływ do zbiornika jest więcej wody wpływa niż wypływa. Gdzie się ta woda? Ona paruje. To pytam, po co zbudować zbiorniki? Przed powodzią stuleczną nie chroni, nie zabezpiecza tych, prawda, wód. Ostatnio słyszałem hasło, że no róbmy kałuże i tak dalej sobie. No jak kałuże? No wyparuje ta woda, jak będą kałuże. Przecież to jakiś absurdalny pomysł, jeżeli, nie wiem, któryś z polityków to wrzucił. No to przecież to się nie trzyma kupy. Natomiast oczywiście, no cywilizacja się rozwija. Nie można oczekiwać, że nagle zaoramy miasta, prawda, i zalejemy wszystko wodą, tak jak ktoś ostatnio powiedział. No tu musi być zawsze jakiś kompromis, tylko ten kompromis, nie ma takiej recepty ogólnej. Ja powiem też przykład, będę tu adwokatem diabła. San, którym łowię pstrągi, poniżej jeziora Myczkowieckiego. I tam jest elektrownia w Zwierzyniu. I ta elektrownia, czy elektrownia tam Myczkowca też puszczają wodę. Im nie wolno puścić mniej wody niż określony przepływ. I teraz przy wypadku wielkiej suszy na sanie zawsze była pewna ilość wody tam płynęła. Tak? Jeżeli by nie było tej zalewu Solińskiego, no nie byłoby rekreacji, nie byłoby tej wody w sanie, gdzie łowię pstrągi. Pytanie, co by było, gdyby w ogóle nie było tej wody? No, nie byłoby zalewu rekreacji, ale za to może rzeka była bardziej naturalna i sumarycznie było jednak więcej pstrągów niż jest teraz. Także to są bardzo skomplikowane sprawy i trzeba je rozpatrywać w odniesieniu do określonego terenu, określonej rzeki i bym się powstrzymał przy wydawaniu takich wyroków jakby na całą Polskę. Albo wszystko źle, wszystko dobrze. No tak się nie da. Pan Wojciech chce coś dodać? Tak, ale ja chciałbym trochę w innym temacie. Tak? Ponieważ rozmawiamy o wędkarstwie tak bardzo precyzyjnie, o poszczególnych metodach wędkowania. A ja chciałbym powiedzieć dwa słowa dla naszych słuchaczy. Kto może zostać wędkarzem? Dla kogo to jest? I tutaj chciałbym zachęcić wszystkich, którzy są, którzy żyją na tym świecie. Wędkarzem może być każdy. Zarówno dziecko, jak i młodzież, jak i dorosła osoba, jak i osoby w starszym wieku. Wędkarstwo nie zna podziału na zawody, na profesje, na wykształcenie. W związku z tym chciałbym gorąco zachęcić do tego, żeby spróbować spędzić czas nad wodą z wędką w ręku. Jeżeli nie mamy żadnego nauczyciela w postaci dziadka, taty, czy, bo to na ogół mężczyźni tą profesją czy hobby się zajmują, to zachęcam do odnalezienia swojego koła wędkarskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, czy okręgu i tam uzyskać wiedzę, czy przypadkiem nie jest prowadzona szkółka wędkarska. To mogą być naprawdę, tak jak w przypadku Jacka, który poznał wędkarstwo i proszę, jak bardzo się rozwinął dzięki temu, że wstąpił do szkółki wędkarskiej. W Polskim Związku Wędkarskim jest mnóstwo pasjonatów, którzy chcą się tą wiedzą podzielić i należy z tego korzystać. Dzisiejsze czasy są takie, że wprowadzają zwłaszcza młode pokolenie w wirtualny świat. Wędkarstwo jest zupełnym przeciwieństwem tego wirtualnego świata. Może być uzupełnieniem życia wręcz. Odłóż smartfon, weź wędkę, tak? Spotkaj się z przyrodą, z tym, co żyje, ze środowiskiem naturalnym. I do tego chciałbym słuchaczy zachęcić, żeby mieli alternatywę, że ta alternatywa może być bardzo ciekawa. Na koniec powiem, że dyscyplin wędkarskich, takich sformalizowanych, jest 9. Nie mówiliśmy tutaj o wędkarstwie plażowym, morskim, które ale też jest zaraz jeszcze porozmawiamy. Bardzo interesujące. No tak, chciałem dwa słowa właśnie zachęcenia, żeby przypadkiem nam ten temat nie umknął. Ja jeszcze wrócę do tego, do jakby dewastacji, degradacji wód. To w przypadku tutaj znanych mi akwenów pod Białobrzegami, pan Edmundowi szczególnie, tam było właśnie masa tych stawów, starorzeczy, rozlewisk, takich jeziorka to nawet nazywali ci miejscowi rolnicy. I one strasznie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaczęły zarastać rozmaitym ostem, trzciną, tatarakiem, nenufarami. Z czego to się bierze? To z czego bierze się, że tam upadła hodowla krów? Bo tam w ogóle te łąki są niekoszone w okolicy. To jest jedno. A drugie to jest to właśnie ten zbiornik w Sulejowie. Bo kiedyś pilica wylewała właściwie pilica co wylewała, po zimie. Woda szorowała, krew poprzek stawały, bo były zimy. Kopały doły, wyczyszczały te, odszlamiały te wszystkie starorzecza. Były i ryby, no i wszystko było z tym, że jak pilica wylewała, to zalewała tam część jakiś łąk, jakiś pól trochę, no i rolnicy się tam burzyli. No więc ten zbiornik załatwił wszystko przy okazji i te mokradła. I to jest wyjaśnienie tej zagadki, która mnie nurtowała. Niestety coraz mniej ryb, coraz trudniej łowić, nawet nie ma gdzie wrzucić sławika, bo jest tak zarośnięte, trzeba jakieś tam grabiami robić oczka po prostu. No to zaniknie. Te wszystkie starorzecza, te w łąkach, te dołki, różne takie bagna, to wszystko zniknie. Bo to tylko kwestia czasu. No to bardzo smutna konstatacja. A do rozmowy powrócimy za moment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do Trójki pod Księżycem poświęconej wędkarstwie. No to jeszcze właśnie nie rozmawialiśmy tutaj o wędkarstwie morskim. To jest coś zupełnie nowego, oryginalnego. Najmłodsza dziedzina wędkarstwa? Czy nie? Nie. Mamy przecież zdjęcia archiwalne, gdzie w polskim Bałtyku były łowione dorsze z kutrów. W czasach, powiedzmy, przed rokiem 90, nawet 80, było to utrudnione, bo każdy, kto wypłynął na Bałtyk, to był traktowany jako ucierkinier do Szwecji. Tam było trudno łowić, prawda? Granica była to trochę jako żart brzmi, o czym młodzi ludzie jakby nie zdają sobie sprawy z tego, co ja mówię, ale to tak było. No był mur berliński, no zbliżanie się do morza za bardzo było takie już podejrzane, tak? W związku z tym, z tego powodu nie mogło się rozwijać wędkarstwo morskie. To się zmieniło, zwłaszcza w latach 90, gdzie no, polscy wędkarze ruszyli na Bałtyk. Bałtyk był, no niestety mówię był, jednym z najlepszych łowisk dorszowych w Europie, jakie znam. Ogromne dorsze. One były blisko brzegu, bo jak wiadomo, blisko brzegu, a zwłaszcza blisko portów, na dnie leży zawsze wiele wraków. No są te, powiedzmy z tych wojen sprzed 100 tam iluś tam lat, prawda, to historycy powiedzą, z których tych morskich bitew tam zostawały wraki. I w tych wraki to były właśnie takie mieszkania dorsze. Oprócz tego dorsz jest rybą toniową, który pływał w toni. Tam jak ktoś umiał, no to ogromny dorsz. Ja sam jeszcze tak jakieś 12... Napisałem książkę Wędkarstwo morskie. Przecież tam są fotografie ogromnych dorszy właśnie z Bałtyku. No, były takie dorsze, że po prostu no, siłą ludzkich mięśni trudno było je podnieść. Czyli to jeszcze nie tak dawno było? No to było 12 lat temu jeszcze. To dosłownie no, pół godziny drogi, powiedzmy tam z Jastarni, z Chałup czy z Helu i już były przepiękne łowiska. Drugą taką rybą no, jest łosoś. W tej chwili od kilku lat się rozwija wędkarstwo łososiowe, to jest łowienie na trolling, czyli ciągnięcie sztucznej albo naturalnej przynęty, bo w morzu wolno za kutrem i są łowione ogromne łososie, metry. Ale łososie 20. Też można łowić w morskich rzekach chyba, czy się mylę? No, nie można, bo tam ich nie ma praktycznie. Tam są jakieś no, niedobitki. Niewiele jest. Raczej troć, czyli taka wędrowna odmiana pstrąga, to tak, to bardziej. Natomiast mówię o takim łowieniu, mówimy o morskim w tej chwili łowieniu. Tak. Łosoś to jest ryba dwuśrodowiskowa, która żyje w morzu. Ona bardzo szybko rośnie. Kilkuletni łosoś to no, może mieć ponad metr długości. To jest bardzo atrakcyjna zdobycz, aczkolwiek jest to trudne technicznie. No, pływanie po sfalowanym, niebezpiecznym akwenie to nie jest dla każdej łódki, prawda? W tej chwili są przewodnicy wędkarscy wyspecjalizowani, mają łodzie i praktycznie klient wsiada na taką jednostkę, jest obsłużony, tak? Czyli ma wędki zarzucone, wszystko. Jego rola się sprowadza do holowania wielkich ryb. No, jak ktoś chce bardziej wędkarstwo morskie, to musi trochę poza Polskę pojechać, czyli Norwegia. Norweskie fiordy to są bardzo bogate wody, aczkolwiek też już są przełowione w południowej Norwegii. W zasadzie, żeby dobrze połowić wielkich ryb morskich, różnych gatunków, kilkunastu gatunków, to trzeba jechać powiedzmy na północ od kręgu polarnego, czyli Lofoty, ewentualnie aż po Nordkap. To wyższa szkoła jazdy. Natomiast jest taką rybą, która żyje zarówno w morzach, jak i w akwenach słodkowodnych jest też węgorz, rozumiem. Łowi się go w jeziorach, przeważnie chyba z gruntu właśnie, nie? Kto jest specjalistą węgorzy tutaj? Oj, chyba nikt. Nikt. Ja jestem od jedzenia węzłowego węgorza. Znaczy, ja w młodości się zajmowałem łowieniem węgorzy, bardzo, bardzo ten. Tylko, proszę państwa, no znowu, węgorza w Polsce, w polskich wodach, w porównaniu do tego, co było, powiedzmy, w latach 90. W Pilicji się trafiał kiedyś węgorz. Zdarzało się. Jest jak na lekarstwo. I to taka w ogóle dziwna historia, skąd to się wzięło. Bo było dużo. Skąd się wzięły w ogóle węgorze? Bo węgorz jest rybą, która żyje w wodach słodkich, po czym w pewnym momencie czuje pociąg do Tarła, prawda? Tak. I płynie aż tam. Może sargasowe. Ameryki, tak, ta Ameryka Środkowa, może sargasowe, prawda? I tam gdzieś w głębinach odbywa Tarło. No tego nie wiem, czy ktoś filmował, to chyba nie dotychczas. Ja nie widziałem takiego filmu. Po czym tam się wylęgają młode węgorze, tam się nagle takie małe larwy szkliste, one dryfują z prądem zatokowym do wybrzeży Europy. Dryft trwa, nie pamiętam, ale to są 2 lata czy więcej. No po czym już takie się tworzą, z tych larw się jakby powstają takie małe węgorzyki śliste, które zaczynają wchodzić do różnych rzek Europy, do akwenów i na Wyspy Brytyjskie, u nas i tak dalej. No i, ale teraz tak, znowu wróćmy do tych zapór, tak? Zapory odcięły szlaki wędrówki węgorzy. Skąd się wzięły w takim razie? Na Wiśle zapora we Włocławku zlikwidowała ciąg węgorzy całej zlewni, tak, do Mazur i tak dalej. No. W związku z tym, skąd się wzięły węgorze? Otóż jak te małe węgorzyki były u wybrzeży Europy, to były ogromne połowy tych węgorzy. Częściowo do jedzenia, tam, bo oni mieli tradycję takie, jak frytki tak smażyli tam Francuzi czy tam Anglicy. Natomiast hodowcy w Europie kupowali te węgorze, wrzucali do akwenów, stąd były na Mazurach bardzo dobrze. I tam była określona cena tych węgorzy. Nagle się okazało, że w Chinach i na Tajwanie opracowano technologię podchowu tych węgorzy, które w tych ich stawach tam azjatyckich rosły dużo szybciej niż w polskich wodach. No i podbili ceny bardzo mocno i cały ten węgorz wyjechał do Azji, wylatywał. Nawet opracowali metody transportu, bo państwo rozumiecie, że przetransportowanie żywych stworzonek w takiej ilości gdzieś samolotami, to jest ogromne przedsięwzięcie. Logistyka, tak. Logistyka i tak dalej. No i się okazało, że hodowcy to było paręnaście lat temu, już nie pamiętam w którym roku, nagle hodowcom w Europie nie starczyło pieniędzy, nie opłacało się tych węgorzy i zarybienia w Polsce i w całej Europie spadło 90%. No i się węgorz skończył. Można powiedzieć, do tej pory tam Unia, zanim wprowadziła embargo na eksport węgorza spoza Europy, bo w tej chwili, o ile wiem, to jest, no to tam zdążono tego węgorza jakby sprzedać do Azji. No i tych węgorzy jest przez to dużo mniej. No teraz oczywiście są jakieś zarybienia, ale to już nie jest ten poziom zarybień jakby i naszych wód i w ogóle europejskich, co był właśnie w latach tam 80. czy 70. Stąd jest mało węgorzy. A jeszcze taka ryba, która zawsze jak jestem nad Bałtykiem, to staram się ją zjeść. Nie złowić, tylko zjeść w smażalni. Nazywa się flądra. Jest bardzo smaczna, nie ma ości też specjalnie. Czy też była łowiona na wędki, czy nie? Tak, flądra jest rybą, którą poławia się właśnie wędkarstwem morskim z plaży na przykład. Są okresy, kiedy te flądry w większej ilości podpływają bliżej brzegu i skutecznie się łowi na dendrobeny, na kawałki ryb. To pewnie Jacek ma większe doświadczenie. Mięsne przynęty, krótko mówiąc. Mięsne, tak. No bardzo. Czy to jest żarłoczna ryba, tak? Jakaś? Bardzo żarłoczna i mięsożerna. Aha. Tak, także to jest też trochę reklama wędkarstwa morskiego. To się fachowo nazywa surf casting. O, surfcast, właśnie. Właśnie wędkarstwo plażowe, takie jak chcę no tak łagodnie tak powiedzieć. Jest o tyle piękne, że można wyjść na plażę z rodziną. Co prawda warto jakieś bardziej ustronne miejsce, ponieważ zarzucenie wędki surfcastingowej dużym ciężarkiem może spowodować krzywdę komuś, więc lepiej, żeby nie było zbyt dużo osób dookoła. No, nie wolno, według przepisów morskich, według rozporządzenia, nie wolno łowić bliżej, o ile pamiętam, 50 metrów od oznaczonych plaż na przykład. I na plażach, no takich właśnie oznaczonych kąpieliskach, nie wolno uprawiać wędkarstwa morskiego. Ale jest to piękne połączenie wędkarstwa z rekreacją, gdzie cała rodzina, żona może się opalać na leżaku, dzieci mogą się kąpać, a tata może się bawić, kąpać i przy okazji obserwować wędki. I jak się trafi piękny okoń, leszcz, czy właśnie flądra, czy węgorz, bo takie ryby bardzo często się pojawia na Bałtyku, chociaż tych ryb jest dużo więcej do łowienia, no to jest dodatkowa atrakcja dla rodziny. Tutaj padł często termin zarybienie. Zarybienie to przeprowadza się w określonych porach roku. Kto za to odpowiada? Polski Związek Wędkarski? Czy jak to jest? Nie, no przede wszystkim muszę jakby powiedzieć dwa słowa o systemie prawnym, bo zarybienia się biorą nie z czyjejś tam dobrej woli, tylko z systemu prawnego. Otóż tak jak mówiłem, że wody publiczne, do których należą wody płynące i jeziora, które jakikolwiek tam mają przepływ, to jest kategoria prawna. Każda woda ma swój status wód publicznych. Są podzielone na tak zwane obwody rybackie. Każdy obwód rybacki ma swojego użytkownika rybackiego, którego się wyłania, regionalne zarządy gospodarki wodnej wyłaniają w drodze konkursu. Regionalne zarządy gospodarki wodnej są w strukturach Wód Polskich. I teraz, żeby ten użytkownik rybacki mógł wydzierżawić, ja nie mówię językiem prawniczym dokładnie, taką wodę, to musi najpierw przygotować tak zwany operat na wodę, tylko przepis na wodę, co on tam będzie robił. Czy będzie odławiał, czy będzie zarybiał, ile pieniędzy na to przeznaczy i tam różne takie szczegóły. Musi dostać opinię właściwej jednostki naukowej, opiniuje w tej chwili tylko Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i staje do konkursu. Czyli dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs, stają użytkownicy, no i Tam też rozporządzenia ministra odpowiednio ustalają, jakie są warunki tego konkursu, ile kto za co punktów dostaje. Dużo punktów jest mniej więcej za zarybienie. I potem, jeżeli ten kandydat na dzierżawce wygra taki konkurs, no to ten operat się staje przepisem na wodę, którą on musi realizować. I jak jest napisane, że na przykład dane jezioro, do danego jeziora musi wpuścić rocznie ryb za 100 tysięcy złotych, prawda? I jeszcze określonej strukturze gatunkowej, to on musi to zrobić. Nie może mniej i nie może więcej. Jeżeli naruszy te postanowienia operatu, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może rozwiązać umowę. Także tutaj te zarybienia regulowane są bardzo ściśle prawnie i są też kontrolowane, bo te zarybienia są kontrolowane i przez Wody Polskie, i przez marszałka województwa i tak dalej. No ale to już są szczegóły prawne, myślę. A czy wszystkie gatunki zarybia się każdym gatunkiem, czy tylko wybranym? Jak to jest? Nie, no to właśnie zależy od operatu, no bo cała sztuka polega na tym, że w jednej wodzie są, no właśnie, w jednym łowisku są potrzebne mniejsze zarybienia, w drugim większe. W jednym trzeba wrzucać dużo ryb drapieżnych, a w drugim nie potrzeba aż tyle, prawda? Generalnie mogę powiedzieć tak, jakbym miał to uogólnić, tak, wpuszcza się do wód najchętniej, najlepiej, jakby były wpuszczane ryby drapieżne, bo one są wyżej w piramidzie pokarmowej i one regulują liczbę. Tak, one są najcenniejsze, no i są też wędkarsko cenne, tak, ludzie cenią ryby drapieżne, więc generalnie tutaj nacisk jest, przynajmniej powinien być, o tak. Natomiast wiem na przykład, że wśród wędkarzy jest bardzo duża presja na zarybienia karpiami. I to jest niedobry kierunek. Tu pewnie wielu wędkarzy. Z uwagi na to, że on jest atrakcyjnie się łowi? No nie. Po pierwsze, karp jest duży. Duży rośnie. Po drugie, jest generalnie smaczny. Po trzecie, jest bardzo się dobrze adaptuje do różnych warunków. Do małych stawów. Nie ma wymagań tlenowych, nie ma wymagań innych. Natomiast niestety w dużej ilości, tak jak mówiłem wcześniej, jest szkodnikiem. Dlaczego karp jest szkodnikiem? No wyobraźmy sobie, że mamy prywatny mały staw. W stawie jest bardzo przezroczysta woda, na dnie moczarka, rośnie trzcina, pływają płotki, wzdręgi, okonie i liny, tak? I wpuścimy dużo karp. I co się po roku, dwóch zrobi? Karp ma taki sposób, to Wojtek mówił o tym, żerowania, że zasysa muł, bo ma taką jakby pysk wysuwany w postaci trąbki, zasysa muł, potem wypluwa to i wyłapuje sobie szczęście. I na skutek takiego sposobu żerowania, po pierwsze, można powiedzieć, wykopuje rośliny, po drugie, robi mętną wodę. Jak jest mętna woda, to nie dociera światło. Jak nie dociera światło, rośliny, tak, to nie ma procesu fotosyntezy i rośliny miękkie giną. Jeżeli rośliny zginą, a wiadomo, że na roślinach się wycierają, czy odbywają rozród, te ryby nasze, one się nie rozradzają. I kilka lat mamy same karpie, żadnych ryb, żadnych roślin i mętną wodę. Dlatego właśnie są ograniczenia w zarybieniach karpiami, a wędkarze by chcieli, wielu wędkarzy wszędzie karpie, to nie jest dobry kierunek. Właśnie z tego powodu. To jeszcze na koniec zapytam moich gości o najbardziej zapamiętaną przygodę wędkarską w swojej karierze. Panie Edmundzie, to ma pan dużo do wyboru. Właśnie, i trudno wybrać. Ale chyba taka najbardziej, co mi się w pamięć wbiła, to miałem wtedy 5 lat. Tata mi zrobił oczywiście tą wędkę, tak jak zawsze robił tą orzeszynową. I poszliśmy na plażę nad Pilicę całą rodzinką. Przy tym Starym Moście, tak? No, tam w pobliżu. Aha. Nie. I na haczyk to była jagodzianka ugnieciona w ręku, jako ciasto. I po jakiejś chwili, ja wędkę trzymałem, po jakiejś chwili mam branie, zacinam. Co się dalej działo, to nie pamiętam. Wiem, że wielką paszczę zobaczyłem, a później tata powiedział tak, krzyczałem, żebyś puścił, ja bym wziął wędkę, to nie dałeś mi. A to był suntan, tylko że potężny jakiś. I pamiętam tą paszczę rozwartą przy tym brzegu, przy tej skarpie do dzisiaj. A, no tak. Panie Wojciechu? No moje wspomnienia z wędkarstwem to z uwagi na sportowy charakter wędkarstwa w moim przypadku, to jest zdobycie Mistrzostwa Świata Juniorów w Chorwacji w 97 roku, gdzie to były pierwsze zawody moje międzynarodowe. Spławikowe. Spławikowe na rzece, właśnie bardzo szybkiej rzece, dlatego trzeba było używać płaskich spławików Edmunda. I tam była taka, można powiedzieć, nietypowa sprawa, ponieważ wygrałem pierwszą turę, zawody były dwuturowe, i w drugiej turze łowiłem na tyle dużo ryb, że byłem przekonany, że prowadzę w sektorze. I na mniej więcej pół godziny do końca, jak wyjąłem kolejnego leszcza, czy świnkę, już nie pamiętam. Różne były tam gatunki. Bardzo różne. Świnki, jazie, klenie, brzany się trafiały. To tak głośno krzyknąłem z radości, że moi koledzy 150-200 metrów w innym sektorze słyszeli, że ktoś nad wodą krzyczy. Nie wiedzieli, co się dzieje. A ja już byłem w takim amoku, wiedziałem, że to idzie tylko w dobrą stronę. Nigdy później na zawodach nie wydałem żadnego krzyku, bo generalnie nad wodą jest się spokojnie. To taka dygresja. I pan Jacek? No wędkarze, jak mówią o takiej najbardziej zapamiętanej przygodzie, czy mówią zwykle o sukcesach, a ja powiem, ja miałem trzy porażki, które zapamiętałem. Pierwsza to już mówiłem, ta pierwsza ukleja w broku nad Bugiem, ja ją do dzisiaj widzę, uwierzcie państwo, to jest, ja podniosłem wędkę nieświadomie, no bo trzy latek co może ten, i ta ukleja leci na mnie i spada mi pod nogami i ucieka z haczyka. Ja ten obraz widzę do dzisiaj. Druga porażka była kilka lat temu. To było na Sanie, gdzie normalnie łowię brzany takie, no, duże. 3-4 kilo, jestem do tego przygotowany, mam sprzęt specjalny na spinning. I zaciąłem brzanę, która była jakby wybitna, która miała na moje oko, no, około metra długości. Ja miałem postawioną z tyłu kamerę. Byłem sam, ale włączyłem sobie kamerę, bo tamten. I ja ją holowałem tak, no, 2 godziny, 40 minut. Ja mam to wszystko nagrane. I ta brzana była 20 razy gdzieś pół metra od podbieraka. I za każdym razem odpływała. Miała elektrownię atomową zamontowaną. I ja przegrałem pojedynek z tą brzaną. Nie wiem, czy mi się w życiu kiedykolwiek trafi. Ale wcześniej była jeszcze trzecia przygoda. Tu nie ma co rozwijać tematu. No, ja ją widziałem wielokrotnie, więc zmierzyłem może metr, może mniej, może więcej, ale no, jakby wybitna. Natomiast taką przygodę, dla której myślałem, że mi się wędkarstwo już skończyło. Otóż ja był taki okres, że kilka razy z rzędu jeździłem do Kanady. Na zachodnie wybrzeże, czyli Vancouver, 100 kilometrów, rzeka Fraser, łowienie jesiotrów. Tam to wielkie łososie pacyficzne, takie mówiliśmy, metr 20. Bywały w Polsce kiedyś i zdaje się, jesiotry, że jeszcze się trafiają. I tam jest taki gatunek jesiotra troszkę inny niż w Polsce. Biały, on ma taki troszkę krótszy pik, ale ogromny rosną. I myśmy tych jesiotrów tam dużo łowili, to były ryby duże, to były ryby powiedzmy 2 do 3 metrów prawie, czyli ważące prawie do 200 kilo. I któregoś dnia jakby... No i te większe ryby to holowane były zespołowo, bo jeden człowiek nie jest w stanie tego wyholować, więc cały zespół 4 ludzi, prawda, plus przewodnik, żeśmy sobie podawali co 15 minut wędkę i powiedzmy te ryby wyjeżdżały. No takiego, mnie się udało samodzielnie takiego do 100 kilogramów, powiedzmy, to da. Ale w pewnym momencie trafiliśmy taką rybę, która, no, wydawała nam się, że jest zaczep. Jak przewodnik podpłynął łodzią nad nią, to ta ryba ruszyła i to trwało, nie wiem, niecałe 3 godziny i to była, przewodnik powiedział nam po godzinie holu tak, wiecie co, ja tu jestem 20 lat przewodnikiem, wyciągaliśmy ryby takie po 300 kilo ten, ale ta ryba na moje oko waży między pół tony a tonę, jak ją wyciągniecie, mówi, to będzie szał nie tylko na Kolumbię Brytyjską, ale całą Kanadę, macie szansę kilka procent, nie daję wam żadnych szans, ale walczcie. No i żeśmy walczyli, ta ryba w pewnym momencie stawała na 10 minut, odpływała, myśmy ją mieli pod łodzią, tam było głębokość 8 metrów, jeden z kolegów klęczał na łodzi, się modlił. Ale nie modlił się o to, żeby tą rybę wyjąć, tylko mówi, Panie Boże, żebym ja tą rybę mógł tylko zobaczyć. Nic więcej nie chcę. I po tych 3 godzinach ta ryba nam się wypięła. No bo mieliśmy tak, wędkę nie do złamania, kołowrotek ogromny, nie do zniszczenia, plecionkę bardzo grubą, nie do zerwania, haczyk nie do rozgięcia, tylko tym elementem takim wrażliwy był pysk ryby, prawda? Bo haczyków tam nie wolno było jakichś wielkich stosować i tak dalej. Ta ryba nam się po prostu wypięła i w tym momencie można powiedzieć... Wędkarstwo się dla mnie skończyło, tak, w tym momencie. Bo mówię tak, masz najlepszy sprzęt, najlepsze łowisko, największą rybę, masz pole do walki, masz czas do walki, bo to było rano i nie masz co zrobić. Myśmy brali wędkę po 3-4, próbowali tą rybę podnieść i tam nie było nawet pół metra, nie można było ją podnieść. No, ona po prostu pływała jak chciała, no, traktowała nas jako taki, nie wiem, co się tam przyczepiło do buzi. Ja mówię, to po co dalej wędkować? Od tego czasu się dziwię wędkarzom, które polują na coraz większe ryby, bo mówię, no, jest tam taki sufit, nie wiem, czy wiecie, nad wami. Dojdziecie i wędkarstwo się skończy. Także ja do tej pory cenię w wędkarstwie to, co chyba Wojtek mówił. Czystą wodę, fajne otoczenie, towarzystwo, sposób, w jaki się rybę łowi, niekoniecznie największą, czyli ten całokształt. To jest sens wędkarstwa. I myślę, że jako na koniec powiem może taką... wiecie państwo, jaka jest pierwsza książka wędkarska wydana na świecie, taka znana? To jest Complete Angler. W 1600 bodajże 53 chyba wydana, czyli jakieś 470 lat temu. Czyli wędkarz doskonały, czyli wypoczynek człowieka myślącego. I te prawie 500 lat temu Anglik, już wiedział, że wędkarstwo, to jest trochę filozoficzna książka, to nie chodzi o zakładanie na robaki, on łowi tam na muchy jakieś pstrągi, miał ucznia, dyskutował z tym uczniem właśnie ten i tam jest ten całokształt wędkarstwa. Oni tą rybę potem tam jakoś przyrządzali, to nie było tylko tak, że wypuszczamy ryby, ale on mówi o tym pięknie wędkarstwem, to jest wędkarstwo człowieka myślącego. To jest jakby też zakończenie do tego, co Wojtek mówił, że warto uprawiać wędkarstwo. To nie